Wielki egipskie sołnierzy wstaczył z moim gniewem. Pobudki niskie, nienawiść chce rozjebać wasz Eden. Widzicie biedę, dokarmiacie ją kłamstwami. Różaniec masz w dłoni, a w ręku trzymam dynamit. Zostaliśmy sami, od dawna nie liczę na wsparcie. Gdy świat się wali, sensu upatruję w walce. Krótko po starcie uświadamiamy sobie jedno: albo będziesz zdaniem, albo od życia dostaniesz pierdol. Ty chamie na słony gacie, jebana mendo. Ośrodki pomocy społecznej oferują piekło. Rozbitych rodzin dla młodych śmieszne zapomogi. Macie rodzić, nie skrobać, potem nas już nie obchodzi. Zobacz, żyją tam kiepsko po 20 pod kreską. Ostatnio na parterze do mieszkania kilku weszło. Usiernia pani prokurator, dziwnie, że nie przyraz krecha. Miał pecha, widzieli to, teraz na ręce musi jechać. Ich przecież kurzą dzieci, są takie zagubione, a sejmowe gabinety niestety biorą w stronę tych kreatur. Obraz dramatu, ściekła homofobia, zbiły pysku wyrachonia i wrzysał krew dobra. Poetyka podła napędza was odnia, festiwale bogaty i każdego z osobna trzeba by nabić na palę. Nie zasłużyli na dwie deski, rewolucja ubrana, ludzie nie wytrzymują presji. Zastraszone masy, co rano z biurka do pracy. Czego nie zgarną nic z podatku, to odbiorą na tacy podane. I zgodnie z planem krzyczymy amen. Za Wołyń, za Katyn jedziemy z pedałem. A kim jest wasz wróg? Pytanie śmiało, specyfikację znajdziesz z nowym oprogramowaniem. Moim zdaniem jeden chuj. Przecież trzeba zrzucić winę, zresztą po co strzępić ryja i marnować swoją ślinę. Ta się pewnie jeszcze przyda, żeby lizać rany. Nie wytrzymam, będę szykał wypolerowane damy z wysprzątanymi głowami. Wiesz, do czego się nadajesz? Możesz i po chrześcijańsku z połykiem ojebać pałę. Dolewam stale oliwy do tego ognia, wyjebane w konsekwencje. No bo kto odda za te nieprzespane noce, za łzy, które zjadła pościel. Nienawidzę z całych sił, chciałbym kurwa jeszcze mocniej. Powiadać ich w grunt i kocham ten bunt. Czarnoprochowiec mój, sprzątamy brud. I że to skór myślowy, no wolne żarty. Jestem bardzo wkurwiony, jestem bardzo uparty. Nie łapiesz, o co chodzi, to brak dla ciebie tutaj miejsca. Wracaj na łańcuch do buty, ty zezwyk dla kurestwa. Świątynie obudy, sanktuarium posłuszeństwa. Tu nie żyjesz, żeby żyć, a egzystujesz, żeby przetrwać. Żyjesz,